عزم دی و زفل دا وخ کفر زوکونا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا عزم دی و زفل دا وخ کفر زوکونا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا خب هدب هدبی ولا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا چی مو پری اخشی دا ہجران و اہلی زڑنا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا عزم دی و زفل دا وخ کفر زوان کنا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا پزان مغرور چی اشنا نشی آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا در سرا کی گیل آسمان و نصرتنا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا عزم دی و زفل دا وخ کفر زوکونا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا دول استر گستا پلور دی آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا تر قدم لاندی نکڑی و میدون آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا عزم دی و زفل دا وخت کفر زوکونا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا دخمانا لگی انتظار وکڑا آفرین شا و زم غزی اشنا جوڑ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا د عدالت په مزبار کړي حسابونه آفرین شا و زم غزی اشنا جوړ ورتا نورین شا و زم غزی اشنا عزم دی و زفل دا و مغازي اشمع اسحى صداسي وقت راه درومي افاري وشا وزا مغازي اشمع جوڑ ورطا نوري وشا وزا مغازي اشمع اسحى صداسي وقت راه درومي افاري وشا وزا جوڑ ورطا نوری وشا وزا مغازی اشنا دیر زالی من بادر دخ کتکڑی سرونا فارین شا وزا مغازی اشنا جوڑ ورطا نوری وشا وزا عزم دی وزم بلدا وخفر بزوان کنا افرین شا وزم غازی اشنا جوڑ ورطا نورین شا وزم غازی اشنا جوڑ ورطا نورین شا وزم غازی اشنا وزم غازی اشنا.